اذا جاء نصر الله والفتح. الله می فرمائے وقتی کہ نصرت الہی بیاید و فتح و پیروزی بیاید، وقتی که بیاید اثر فتح این خواهد بود. و رأیت الناس يدخلون في دین الله افواجا، تو می بینی مردم را که داخل می شوند در دین الله گروه گروه، جماعت جماعت. یا فتح حدیبیه هست که بعد از اون بیشتر به سوی اسلام آمدن، یا بنابر قول اکثر فتح مکه هست. لذا وقتی که خداوند این شیرینی بزرگ را به شما داد، پیروزی بزرگ را به شما داد، شما رقص و پایکوبی بکنید یا نه الله را یاد کنید. ما متاسفانه یک دیدگاه غلطی که داریم اینه که گاهی خدای عزوجل به ما موفقیتی میده، زمینه خوشی و خوشحالی فراهم میشه، به طرف گناه میریم، به طرف رقص و پایکوبی میریم، به طرف اختلاط مرد و زن میریم. در حالی که ببینی انتظار رب اینه که وقتی که خدا خوشی میده بیشتر خدا را یاد کنیم، بیشتر سبحان الله بگیم، بیشتر الحمدلله بگیم. لذا الله می فرماید فسبح بحمد ربک و استغفر، پس تسبیح بگو همراه با حمد رب، یعنی سبحان الله و بحمده، که این تسبیح هم توحید است، حمد هم توحید است. پاکی خدا از هر عیب، از هر شریک. و استغفر، و از الله برای اشتباهات و لغزشات مغفرت به طلب، آمرزش گناهان به طلب. انه کان تواب، این علت استغفار است. بدون شک الله عزوجل توبه پذیر است و توبه را میپذیرد.